Can I get two, please? I've got two bits on the house, though. Na, adok pénzt, Attila. Na, adjál pénzt, mennyi akarsz. Na, várjál. Na, akkor egy kis mossá kezed, ha hazaértünk. Hát, egyszer zsinel. Jó, várjál, hát megmosom a kezemet. Megmosom a kezed, ki most mikor valahonnan hazaért. Nem tudom. Nem tudom, melyek meg a gonaiszmas. Gonaiszmasztán, melyek. Kifelé, lepő, gyújtani, összeszed a tojám. Hagyd a Gomez kártyára. Gomez kártya. Igen, elkaptuk a papírt. Megköszöntem, hogy be van fejezve. Nem mondott semmit. Thank you. Köszönöm.